Лаючыся, расштурхаў натоўп нехта калматы і вялізны, узнёс самаробную дзіду. Яшчэ, яшчэ! Ударылі злёгку па галаве, і раптам нешта адбылося. Яноўскі, што закрыў вочы, адчуў, як нешта цёплае прынікла да яго. «Не дам яго!» «Чуеце?» «Не дам! Забівайце разам!» Ён зірнуў. Прыціснуўшыся да яго спіною, распасцёршы рукі, стаяла і глядзела проста ў вочы натоўпу Аглая. Глядзела белымі ад ярасці вачыма. «Вы што, здурэлі? Тых, што мучылі вас, тых, што здзекаваліся, не чапаць толькі таму, што сёння яны ўцяклі? А гэтага, які нікога не чапаў, які сястру і мяне абараніў, забіць толькі таму, што смелы? Што не спалохаўся адзін на ўсіх кінуцца? Вы баязліўцы, вы... «Адыдзі, дзяўчына!» – пагрозліва сказаў калматы. «Гэты наш!» І тут Аглая ляснула яго па шчаце. «Твой? Хто гэта твой? Ён можа? Твае толькі блохі, кажуце, дык крадзеныя коні. От ты, халера, казалуб чорны, страшны, рыбак па чужых стайнях. Твой ён? Не, мой ён, мой. Я тут кожнаму з вас за яго. Цыган з апаскаю адступаў. Ён і не пан зусім. Пан не абараняе ад бізуноў прыгонную. Пан не будзе біцца з другім панам за дзявочую цноту. Не абароніць яе ад усіх. Не ляжа на парозе, каб абараніць спакой прыгонны. «І ўсё ж я шляхціц», – сказаў Яноўскі. «Няма жыцця, дзякуй табе, харошы, але сёння мне хочацца смерці. Сёння яму хочацца. Можа, заўтра табе ёй зусім не захочацца?» «Ды позна будзе, цыганы, родненькія вы мае. Не чапайце вы яго, гэтага дурня. Ну, гэта не ён, гэта гонар дурны гаворыць». І раптам яна, расплакаўшыся, села ля яго ног, абхапіла іх рукамі. «Не дам. Разам са мною». Яноўскі адчуў, як вяроўкі упалі з яго рук. «Але, – сказаў нехта, – то трошачкі маленькай памылкі не зрабілі. Бач ты, як яе разбірае. Ды бяры ты яго хоць да д'ябла, – буркнуў другі. І раптам натоўп цыганоў мужыкоў зарагатаў такім натуральным, такім здаровым смехам, што стала ясна. Нікога пасля яго нельга забіваць. Рагаталі да слёз, рагаталі, узяўшыся за бокі, рагаталі да болю ў грудзях. І Аглая, баючыся, каб не перадумалі, цягнула са слабелага Міхала праз натоўп, усміхалася, выцірала слёзы. Дзякуй вам, родныя!» Пад рогат яна адвяла Міхала да брамы і пасадзіла на траву. Толькі тут, відаць, нехта заўважыў ля гарматы цела суддзі. «А гэты мёртвы ці жывы?» – спытаў нейкі мужык. Стары цыган падышоў блізка, схіліўся. «Нават пратухнуць паспеў». Ян стаў над нерухомым целам, падміргнуў людзям. Мёртвы ён ці жывы? Чорт яго ведае. Ну, ма, хлопцы, сцягніце з яго жупан. Не можа это быць, каб шляхціц, калі ён жывы цвярозы, голым ляжаў. Калі жывы, суд, калі мёртвы, выкінем на бераг, хай ляжыць. Гульню падхапілі, ну, вядома ж, не можа, куды там, чуліся галасы. Ян паглядзеў на голага суддзю. Мёртвы такі, напэўна. А ну, хлопцы, прынясіце з той пушчы чаго-небудзь. Прынеслі некалькі вязак вялізнай старой крапівы. Не можаш, людзі, шляхціц згадзіцца, каб яго без посцілкі на голай зямлі лупцавалі. Як вы думаеце, не можа, не можа. Пачалі шмагаць. Мёртвае цела пачало ад шыі да пятак узнімацца белымі пухерамі. Яноўскі закрыў вочы. Яго пачало трэсці. Спуджаная Аглая пацягнула яго за браму, але Міхал раптам выпрастаўся. Белы як смерць, ён раштурхаў людзей, ненатуральна прама падышоў да суддзі, плюнуў у яго бок. Здраднік ты. Праклён на цябе. І таксама цвёрда пакрочыў да частаколу. Мёртвы, напэўна, збянтэжана сказаў Ян. Выцягніце яго, хлопцы, на бераг. Не варта аб яго рукі пэцкаць. Стой, яшчэ слова. Калі ты, падла, паспрабуеш яшчэ хоць пальцам дзевак зачапіць, як ты гэта сёння паспрабаваў, з пекла дастанем. Цягніце. Міхал не чуў усяго гэтага. Ледзь дыхаючы, ён дацягнуўся да рэчкі і там за хмызамі ўпаў на гарачы пясок. Аглая села ля яго. Не бачыць, не чуць, памерці тут і не бачыць, як зламалася ўсё жыццё, вера, смеласць, шчасць. Свінні! Ах, якія паршывыя свінні, стагнаў ён, упіваючыся кіпцямі ў далоні. Аглая сядзела поруч і гладзіла яго па галаве, як малога. Ну, не трэба, не трэба. Гаротны ты мой, няшчасны. Цяжка мне, Аглаечка. Ну, што мне рабіць, з кім жыць зараз? З людзьмі, сказала яна. Нашто ты ратавала мяне? Яна змаўчала. І тут Міхалу схапіўся на калені. А сапраўды, чаму? Я ж пан, я вораг ваш. І ўбачыў яе вочы. Сум трапятаў у іх. Радасць, яшчэ нешта незразумелае, але галоўнае – гонар. Такі сціплы, але цвёрды гонар, якога яму яшчэ не даводзілася бачыць. Зломлены, з раздаўленай душою, ён не мог больш. Ён здаўся. Ён пацягнуўся да яе, упаў перад ёю, абхапіў рукамі стан, прыпаў галавою да ўлоння. Ратуй мяне, родная, ратуй мяне ад мяне самога, ад іх. Яны страшныя, яны агідныя. Яна схілілася над ім, прыціснула буяную галаву бліжэй да ўлоння. Суцешся. Суцешся. Засні. Засні.